Sevgili dostlar, efendim okudun mu programımızda bugün Kur'an'ın belki özü sayılabilecek nitelikte bu kadar yoğunlaştırılmış, bu kadar özlü, bu kadar muciz bir sureyi çalışıyoruz. Asr suresini çalışıyoruz. Mehmet Okuyan hocam Asr suresinin başlangıcında genel bazı değerlendirmelerden sonra özellikle oradaki vav harfinden hareketle vel asr'daki vav hareketi oradan yeminin manasını, çeşitlerini, Kur'an'daki değişik görüntülerini bize arz etti. Sonra asrı konuştuk. Asrın ne anlama geldiği, değişik yorumlanış biçimleri ama genel anlamda 80-100 yıllık insan ömrü ya da akıp geçen zaman gibi değerlendirilebileceğini fakat mutlak surette bu yeminle beraber asrın bir şahit tutulmaya söz konusu edildiğini bize işaret etti, ortaya koydu. Gelip dayandığımız nokta vel asr İnnel insane lefi husr. Evet. Hocam bu husranı nasıl anlayacağız bir? İkincisi buradaki insan hangi insan? Diye insanın aklına geliyor. Hangi insan? Evet. Evet. Buyurunuz. Yeminlerden sonraki yeminlerin Kur'an'da yer almasının sebebi de diğer yeminlerin sebebi de aynıdır. Yeminden sonraki cümlenin önemini vurgulamak. Onun için yemin edilir. Yoksa alakasız bir durumda yemin etmenin bir anlamı yok. Tabii. Çok önemli bir uyarı geliyor demektir. Yeminler onun için yer alır. İşte burada yeminin yer almasının sebebi ikinci ve üçüncü ayetteki mesajın önemini vurgulamaktır. Buyuruyor ki Yüce Allah, innel insane, muhakkak ki insan lefi husrin, zarardadır, ziyandadır. Şimdi buradaki el insan ifadesini mutlak anlamda her insan diye algılayacağız. Evet. Buna bir anlamda mecburuz. İnsanoğlu. Evet, insanoğlu diye algılayacağız. Çünkü 3. ayetteki istisna cümlesi o insanlardan müstesna kılınacağı için demek ki maksat bütün insanlardır. Evet. Herkesi içeren bir kelimedir. Baştaki el takısı da bazen belirli insan grubu anlamını verir, bazen cins anlamını verir. Hı hı. O zaman insan cinsi, insan türü yani insanoğlu anlamına gelebilir. Şimdi insanoğlu husrandadır. Bu şu demek, insanoğlu husrana meyyaldir. Yatkın. Evet, husrana adaydır yani. Bu şunun için önemli bu mana. Şems suresinde Yüce Allah insanoğlunun hamurunu ona ilham ettiği fücur ve takva ile yoğurmuş. Öyleyse bizde bir fücur özelliği var. Bir de o fücur dediğimiz yani yoldan çıkma özelliğinden korunabilme anlamında takva özelliğimiz var. Ama potansiyel olarak fücur da var, takva da var. Fıtratımız var. Bu ikisinden müteşekkil. Müteşekkiliz. Evet. Evet, ilham edilen iki önemli unsur hayatımızda. Fakat tabii bunlar %50 değiller. Hücurat suresinde imanın bir mertebe daha insana sevdirildiği, kalbimize süslendiği, küfür, fısk ve isyan denen özelliklerin ise çirkin gösterildiği, ifade ediliyor Hücurat suresinin 7. ayetinde. Öbür Şems suresinden okuduğumuz ayetler de surenin 8. ayeti idi. Bu insanoğlunun yaratılış olarak hani huligal insanu min acelin, insanın aceleciliği. Evet. İnsanın işte bazen feveran ediciliği. Hemen etkilenebileceği cahil gibi, oluşu cahilliği gibi böyle Kur'an'da böyle insan tanımları var. Fakat insan hep bundan müteşekkil değil yani. Böyle bir özelliği var demek bu. Bu bir ziyan kapısının, hayatta bir ziyan kapısının açık olduğunu gösteriyor. Yani siz orayı beslerseniz, o özelliği beslerseniz sonu bunun ziyana çıkacaktır. Ziyana çıkar, hüsrana çıkar. Hüsrana çıkar. Bu önceki ayette asır kelimesine, hani ihtimallerden biri olarak kıyamet ve mahşer demiştim. Hani davranışların hasılasının görüleceği yer, dönem, zaman olarak. Eğer öyleyse, yani orayla bu anlamda bir anlam ilişkisi kuracaksak, insanoğlunun ziyanda oluşu ahiretteki ziyana işaret eder. Evet. Yani tıpkı Tin suresinde söylediğimiz gibi Sümme radednâhu esfele safilîn gibi. Öyle olabilir. Ancak bunun tabi Mekke döneminin hemen daha ilk yılında gelen bir sure olarak dikkati ahirete, mahşere çektiği iddiasının öncesinde mesajı dünyevi bir düzenleme olarak algılamak daha doğrudur. Tabii. Öbürü de yanlıştır demiyoruz ama tabii, daha öncelikli olan dünyevi bir düzenlemeyi işaret etmesidir. Tabii. Ona göre insanoğlu şimdi sözü edilecek dört değere eğer sahip değilse bu dünyada ziyanda olacak demektir. Eyvallah. Dünyadaki ziyan Kur'an-ı Kerim'de mesela çok net olarak bazı ayetlerde gerekçelendiriliyor. Mesela Taha suresinde buyuruyor ki Estağfirullah. Dünyadaki ziyanın gerekçeleri. Gerekçesi. Ne oluyor da adam zarara ziyana uğruyor? Taha suresinin mesela 124. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah. Ve men e'rada an zikri. Kim benim öğüdümden yüz çevirirse fe inne lehu me'işeten danka. Onun için çok dar, sıkıntılı, zor bir hayat vardır. Dar, sıkıntılı, zor bir hayat. Zor bir hayat, hüsrandaki bir hayat demektir. Çünkü onun gerekçesi vahiyden, Kur'an'dan yüz çevirmiş olmaktır. Evet. Daha sonra gelecek olan o dört uyarı zaten Kur'an'ın temellerini oluşturan, mesajın temellerini oluşturan değerlerdir. Onun için orada Kur'an'dan yüz çeviren adam dar ve sıkıntılı bir hayatın sahibi olacaktır uyarısı yer alıyor. Taha kaçtı hocam? 124. 124. Bir de Zuhruf suresinde var. Orada da buyuruyor ki Yüce Allah 36. ayetinde Zuhruf suresinin ve men ya'şu an zikri rahmani, Rahman'ın zikrinden kim yüz çevirirse, uzak yaşarsa, ona burun çevirirse, kıvırırsa nukayyid lehu şeytanen, ona biz bir şeytan musallat ederiz. İşte şeytanlı bir hayat herhalde hüsranlı bir hayatın en güzel tanımıdır. Oradan baktığımız zaman insanoğlunun hüsranını sadece ahiretteki ziyan olarak değil, dünya hayatındaki ziyan olarak da, kaybedilmiş bir değer olarak da görebiliriz. İnsan kendini yok ediyor demektir. Zamana dikkat etmeyen, yaratılış amacını gerçekleştirmek için bir fedakarlık ortaya koymayan insanoğlu, yaratılışındaki ona ilham edilen fücura yatırım yaparsa, onu beslerse, neticede bu dünya hayatı da onun için zararın ve ziyanın yaşandığı bir ömür olur. Verilmek istenen özel mesaj budur. Maksat da bütün insanlığın böyle bir potansiyelle yaratıldığını onlara öğretmektir. Ama bunu insanoğlu zarar içinde doğmuştur gibi böyle ezeli bir günah algısına dönüştürmenin bir anlamı yok. Çünkü biz Peygamberimizin hadisinden insanın fıtrat üzere doğduğunu ve o fıtratın Allah'a yönelme anlamında ilahi bir program anlamına geldiğini biliyoruz. Rum suresinin 30. ayeti de onu söylüyor. Biz insanoğlunun günaha meyyal, hüsrana meyyal olduğunu ifade ediyoruz. Yoksa doğuştan insanın günahkar gelmesi ve doğuştan zararın ve ziyanın içerisinde bulunması gibi bir algıdan söz etmiyoruz. Sadece yaratılışına ve yaratılış gayesine dikkat etmesi lazım gelen bir zaman algısını, zaman kavramını doğru okuması lazım geldiğini öğütleyen ve bu zarardan, ziyandan kurtulması için de onun önüne bir takım kapıların açıldığını ona öğreten bir konsept içinde geliyor, bir bağlam içerisinde geliyor. Bu zarar ve ziyanı önce dünyevi bir zarar ve ziyan ama peşinden de mahşerde zarara ve ziyana dönüşecek bir sebep-sonuç ilişkisinde algılayabiliriz. Verilmek istenen öz ve özet mesaj hüsranla ilgili budur. Budur. Evet, yoksa insanın özünde kötülük anlamında bir ziyan fikri çok da sağlıklı bir fikir gibi gözükmüyor. Evet, yani bir ezeli günah algısına kapı aralamamak lazım. Aralamamadır, evet. Peki şimdi ziyandan nasıl kurtulacağız? İnsanın belki en temel sorusu ve sorunu. Tamam, insanın böyle bir hüsranı var. Dünyevi anlamda hüsran ve bunun bir de ahiret boyutu var. Evet. Ki dünyevi hüsranı benim dünyamda önemli burası. Taha ve Zuhruf'ta iki ayette özetlediniz. Bir tanesi efendim geçiminin darlaşması, zor bir geçime mahkum olması maişetinin. Evet. Bir diğeri de bir şeytanın ona bağlanması, aynen, musallat öyle edilmesi, hı-hı, manasında. Tabii o da çok geniş düşünülmesi lazım. Bazı insanın işi şeytanı olabiliyor, eşi olabiliyor hayatta. Bir takım onun sapkınlığının ya da ziyanının temel gerekçesi olan bazı faktörler oluyor. Her insana göre bu değişiyor. Ama ne olursa olsun şeytan ya da şeytanlaşmışlık bir sonuçtur. Yani. Sonuçtur, evet. Yani kimse faturayı, ihaleyi şeytana, evet, kesemeyecek. Kesemeyecek ya da benim yaratılışımdan böyle deyip değil, onu buraya havale edemeyecek. Peki sevgili hocam, ziyandan nasıl kurtulacağız? İnsan. Üçüncü ayet işte bu ziyanın nasıl bertaraf edileceğini ortaya koyan bir istisna cümlesi. Birkaç şey söylemek durumundayız bu istisna cümlesiyle ilgili. Bir, bu cümle bize dinde ümitsizlik ve karamsarlığın olmadığını öğretir. Bu, yani vel asr innel insane lefî husr deyip bitirmemek lazım. Bitirme, orada kalmayacak. Evet, istisna cümlesi geliyorsa devam et demektir. Yani çünkü hüküm bitmedi yani. Onun için ben mesela bu ayeti şöyle okurum. İman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin dışındakiler ziyandadır. Ha, ziyanı geriye atıyorsunuz, evet, öncelemiyorsunuz. Öncelemiyorum. Hmm. Çünkü önceleyince o zaman yani böyle ezeli günahkarlık devreye giriyor. Mesela veya böyle, ümitsizliğe kapı aralama imkanı. Baştan kayıptayız zaten kayıptayız gibi bir fikir oluşabiliyor. Ondan sonra biz kurtulamayız gibi böyle bir algı kaçınılmaz oluyor. Ona gerek yok. Eğer iman etmez, salih amel işlemezseniz, hakkı ve sabrı tavsiye etmezseniz ziyandasınız demektir. Yani orayı görmeden beri tarafla yetinmek, sebep-sonuç ilişkisini ihmal etmek anlamına gelebilir. Zaten vahyi yazanlar, diyelim ki işte kayıszadeler yazarken böyle secaventler koymuşlar. O secaventlerin de çok önemli katkısı vardır anlamı kavrama noktasında. La koymuşlardır, la. La, evet, koydu ki yani durma burada demek. Durma diyor. Durma çünkü bitmedi yani. Evet, la koymuşlar, evet, burada da var. Husrin, husur deyip durma. Durma. Bitmedi, illa geliyor. İlla ile okunacak ki verilmek istenen mesaj ortaya çıksın. Bir bu, yani bir ümitsizlik söz konusu değil. Evet. Bir çaresizlik, evet, söz konusu değil. Hani saldım çayıra, Mevlam kayıra, kayıra, böyle bir iradesizlik söz konusu filan değil. İki, insanoğlu ifadesi yani kadın erkek herkesi içeriyor bir defa. Yani kullanılan zamirlerin erkeklere nispet ediliyor olması maksadın erkeklerden ibaret olduğunu asla göstermez. Çünkü oradaki el insan kelimesini niteler o. İnsanoğlu demektir. İnsan olan herkes işte bu söyleneceklerden mesuldür, sorumludur, mesajı veriliyor demektir. Kullanılan bu dört, okuyacağımız dört tane meselede kullanılan kalıplar aslında hüsrandan kurtulmanın, kurtuluşa ermenin bir kaderle değil, bir iradeyle gerçekleşeceğini ortaya koyar. Evet. Çünkü fiiller hep insana nispet ediliyor. Evet. Amenu, ellezine amenu, iman edenler. Tabii. Ve amilus salihati, salih amel işleyenler. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye edenler. Kişilere nispet ediliyor. Yani iradeyi iptal eden bir kaderle değil. İzah edilemez. İradenin rağmına değil. Değil. Değil. Değil. O zaman emir ve yasakların Kur'an'da yer alışının hiçbir gerekçesi, hiçbir hükmü kalmaz. Dolayısıyla bu üç hususiyeti özellikle istisna cümlesinin bir gereği olarak, mantığı olarak ortaya koymuş olayım. Bundan sonraki dört madde. Evet. Bu dört maddeyi kurtuluşun dördünü de kapsayan bir hakikat olduğunu ortaya koyar. Yani bir cümlede istisna edatı varsa hüküm o istisna edatından sonraki bütün cümleleri içeriyor demektir. Hmm. Yani kurtulacaksanız hem onu hem öbürünü hem diğerini hem dördüncüsünü hepsini yapacaksınız demek. Kurtulabilmek bunlardan bir tanesiyle yeter değil. Kabulü doğru bir kabul sadece değil. Sadece iman yetmez. Evet. Mesela iman ettin kurtuldun filan. Bu öyle bunu doğrulayacak bir şeyimiz yok. Yani referans olarak bir ayetimiz yok. Aslında tersine şeyler var. Mesela Firavun'un ölürken imanının reddedilmesi o imanın bir iddiadan ibaret olması ispat imkanının artık kalmamış olması nedeniyledir. Yoksa hiç kimse Firavun'un imanının samimi olmadığını söyleyemez. Ölürken adam daha nereye gideceğini görüyor işte en samimisi odur. Tabii. Ama o bir iddiadır. Çünkü salih amelle onu ispatlama şansı kalmamıştır. Şeyde de geçiyor, Nisa suresinde de geçiyor. Ölürken yapılan tevbe, tevbe değildir diyor Allah-u Teala. Niye? Onun ispatlanma imkanı kalmamıştır. Bu dört şey neyse bu dördünün de olması lazım. Hüsrana düşmemek için. Evet. Bir tanesi yetmiyor. Kur'an'da böyle iman ve salih amel birlikteliği anlamında bir sürü ayeti kerime var. Dolu yani. Biraz Tin suresini işlerken bunlara temas ettiğimizi hatırlıyorum. İman, salih amel birlikteliğinin Kur'an-ı Kerim'de hep vav edatıyla birbirine bağlandığı örnekler var. Fakat o bütün örneklerin aslında Taha suresinin 75. ayetinin işaretiyle ya da Taha 75. ayetin yönlendirmesiyle anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada iman ve salih amel kavramları arasında vav atıf edatı yok. Hmm. Orada diyor ki Rabbimiz ve men ye'tihi müminen kim Allah'a mümin olarak gelirse ki kad amile salihati salih ameller yapmış olarak mümin olmak salih amel yapmış olmayı gerektiriyor. Salih ameli olmayana aslında mümin filan denmez. Oradan hareketle biz mesela şöyle şeyler söylüyoruz. Şahsen ben sıklıkla söylüyorum. Diyorum ki bizim literatürümüzde salih amel kavramı aslında üç şeyi içerir. Bir, ibadet. İki, işte hasenat. Üç, salihat. Bunları içerir. İbadet, hasenat, salihat. Salihat. Ama bu davranışların ibadet, hasenat ve salihat adını alabilmesi için bu davranışların imanla yapılmış olması şart. Gayet tabii. İmanla yapılmamışsa bu davranışlara ibadet de denmez, hasenat da denmez, salihat da denmez. Ben bunun tersinin de doğru olduğuna inanıyorum. Yani salihat, hasenat ve ibadet yoksa bunları yapmayan adamın imanına da sadece bir inanç denir. Ona da iman denmez. Hmm. O bir kabuldür. Salih amelle desteklenmemişse o bir iddiadır. Bizim literatürde kastettiğimiz iman kavramını karşılamaz. Salih amel olmayan inanç iman değildir. Salih amelle desteklenmediği için o adı almaz. Ve imanlı yapılmadığı için de davranışlar ibadet, hasenat ve salihat adını Almaz. Yani amel adını alabilir ama salih amel adını alamaz. Alamaz. İşte davranış. Onun için davranış. Diyorum ona. Amel. Bu arada tabi iman kavramını konuşurken imandan neyin kastedildiğini de çok kısa birkaç cümleyle ifade etmek isterim. Kur'an-ı Kerim'in ana kavramlarından biridir. Hiç gayet şüphesiz tabii. İman. Hatta en baştaki kavramıdır desek yeridir. İman Türkçe'de tabi böyle hep inanmak kelimesiyle karşılanıyor. Evet. İman etmek, inanmış olmak diye ifade ediyor. Doğrudur. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Tabii ki iman etmek, inanmak demektir ama iman etmenin, iman kelimesinin kökü itibariyle emine kökünden geliyor. Emene. Emniyet, eman. Eman, emniyet, emin, emanet hep aynı kökten geliyor. Öyleyse emene kökü, emine kökü güvenmek demektir. Ve iman güvenmek kurumudur. Güvene dayalı bir kurumdur. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok çarpıcı ayet örnekleri vardır. Yani iman kelimesi geçer ama siz o iman kelimesine eğer güvenmek anlamı vermezseniz o ayeti anlamazsınız yani. Evet. Ona inanmak dediğiniz zaman olmaz. Bitti. Olmaz. Mesela bir iki örnek vereyim lütfen, mi? Lütfen. Mesela Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'la alakalı veya önce kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'la alakalı babalarına diyorlar ki قَالُوا يَا أَبَانَا Ey babamız مَالَكَ sana ne oluyor da niçin لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ Yusuf'la ilgili bize iman etmiyorsun. Etmiyorsun. Ha, o zaman bu inanmıyorsun demek. Güvenmiyorsun. Güvenmiyorsun demektir. Mesela Hazreti Yakup'un da onlara karşı bu defa Bünyamin'i de yanında götürmeleri teklifine karşılık diyor ki surenin 64. ayetinde Yusuf قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلَى اَخِيهِ مِنْ قَبْلُ Daha önce kardeşiyle ilgili size güvendiğim gibi bunu da size güvenecek miyim? Size iman edecek miyim demek işte burada güvenmek demektir. Yani. Çok açık. Çok açık. Buna çok. Şimdi iman yoksa etmek. Allah'a iman gibi bir iman öyle bir iman kastedilmiyor. Mesela bir örnek bu. Bir örnek daha söyleyeyim. Bakara suresinin 186. ayeti. Orada Rabbimiz peygamberimize buyuruyor ki ve idâ se'eleke ibâdî annî sana kullarım benden sorduklarında fe innî garîbun yani ben onlara çok yakınım. Ucîbu davete dâ'i idâ de'ânî biri benden bir şey istediği zaman ben isteyenin isteğini karşılarım. Öyleyse felyestecîbû lî onlar da benim davetime icabet etsinler vel yu'minû bî ve bana güvensinler. Çünkü ona inanmayan zaten onu sormaz. Bu davetin konusu, bu duanın konusu inanılan bir varlığa yöneliktir. Onun karşısında Allah-u Teala vel yu'minu bi onlar bana güvensinler. Yani onların davetini, duasını karşılıksız bırakmayacağım demeye getiriyor Yüce Allah. Mesela bir ayet daha hemen hatırıma geldi. Saf suresinde Ya eyyühellezine amenu 10 ve 11. ayetler. Ey inananlar, hel edullüküm ala ticaretin tünciküm min azabin elim. Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticarete yönlendireyim mi? Göstereyim mi size böyle bir ticaret? Ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Ey iman edenler. 10. ayet. 11. Tü'minune billahi ve resulihi. Allah'a ve peygamberine iman edeceksiniz. Ya zaten ya eyyühellezine amenu diye amenu başladı. Dedi. Öyleyse bu ikinci tü'minune güvenmek demektir. Allah'a ve peygamberine güveneceksiniz. Bunun daha çarpıcı bir örneği iman var. İman edenler iman ediniz diye o da mı acaba? Aynen öyle. Onu mu söyleyeceksiniz? Şimdi onu açıyordum. Nisa suresi 136. ayet. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve resulü. Ey iman edenler Allah'a ve peygamberine güvenin. İmanınız güvene dayalı olsun. Mustafa hocamız diyor ki güven imanın ahlaki karşılığıdır, sonucudur. Evet doğrudur. Aynen öyledir. Başka örnekler de var. Yani hemen aklıma geliyor ayetler ama sözü uzatmayalım. Ayet soruyu bitirebilme noktasında. İmanın ikinci anlamı güvenmek. Üçüncü anlamı kendini güvende hissetmek. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا Kim mescidin içine girerse amin olur. Amin olur yani güvende olur. Olur. Ve bir de iman kelimesinin mümin kalıbında Allah'a nispet edilen bir kullanımı vardır. O da enteresan, vardır. Evet. El mümin kelimesi Haşr suresi 23. ayette geçer. Allah mümindir. Allah inanandır olmaz. Güvenendir olmaz. güvende olandır hiç olmaz. Allah-u Teala güven verendir anlamına geliyor. Güvenin kaynağıdır. Öyleyse iman, inanılması gereken bütün değerlere inanmak, inanılan değerlere güvenmek, bu sayede kendini güvende hissetmek ve çevresine güven vermek demektir. Mümin de inanılması gereken her şeye kemaliyle inanan, inandığı değerlere güvenen, kendini bu sayede güvende hisseden ve bu çevresine güven veren adamdır. İşte mümin böyle bir adamdır. Çok güzel. Bundan söz ediyor. İman bir iddiadan ibaret değildir. Eylem ister. İşte o eylemleri salih amelle karşılamak için böyle bir imanın sahibi olmak lazım. Böyle bir imanın sahibi olursanız yaptığınız davranışlar salih amel kavramıyla karşılanır. O itibarla ibadete de, hasenata da, salihata da bu isimlerin verilebilmesi bir imanın sonucudur diyebiliriz. Ben bu burada sayılan dört hususun birincisi imandır. Diğer üç husus imanın zorunlu sonuçlarıdır. Sonuçlarıdır. Yani ateşin ısı, ışık şeklinde kendini göstermesi gibi onlar sonuçlarıdır. Evet, göstergeleridir. Aynen. Hani güneş ışık ilişkisi gibi yani. Evet. Güneş varsa ışık vardır, ısı vardır. Evet. O ilişki iman varsa onun gereği olarak iyi. Ameli salih, hakkı ve sabrı tavsiye lazımdır, olmak zorundadır. Aynen öyle düşünüyorum. Bir tabii neticesidir. Aynen diyoruz. Öyle düşünüyorum. Hiç yani farklı kanaatler ileri sürenler oluyor. Efendim yani tek başına iman yeter filan diyenler böyle Kur'ani referanslardan yoksun çıkışlar bunlar. Öyle değil bu iş. Yani Kur'an-ı Kerim'in salih amel diye bir kavramı vardır. Ve bu kavram hep imanla beraber gelir. Dahasını söyleyeyim. Salih amel kavramıyla desteklenmemiş hiçbir yerde iman tek başına yeterlidir cümlesini bulamazlar. Evet. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye ayet var. Hani öyle bitse iyi. Ama bitmiş. Evet. اَلَّذ۪ينَ diye gidip devam ediyor. Edip bir sürü nitelik sayıyor. İşte bu salih ameller kapsamını önümüze koyuyor. İşte o talih amellerden iki tanesi de son iki cümleyi oluşturur. Evet. Tevasav bil hakkı, tevasav bil sabrı. Tevasav kalıbı, onun tam Türkçesi, tam Türkçesi nasıldır bilmiyorum. İşte onu karşılıklı olarak birbirine tavsiyeleşme. Tavsiyeleşme, bir de vasiyetleşme gibi bir tarafı da algılanabilir mi diye çünkü. O olabilir yani bilmiyorum. Tavsiye vasiyet desece aynı kapıya varan. Zımnen öyle bir anlam barındırır mı diye. Hani ben Arapçasındaki şu inceliği hatırlatmak istedim. Tevasav, tefaul babı diyoruz biz buna. Tefaul babı işte Arapçada müşareket içindir derler. Ortaklık yani. Bir kişinin eylemini anlatacaksanız tefaul kalıbını kullanmazsınız. Tefaul babını kullanıyorsanız en az iki kişi kastediliyor. Müşareket demek. Yani müşareket. Karşılıklılık olması lazım. Ortaklık. İştirak olması lazım. Ortaklık olması lazım. Yani demek ki bu tevasav bil hakkı hep bir kişi hakkı tavsiye edecek öbürü dinleyecek değil. Şimdi hocam şöyle, siz mesela bana bir konuda hakkı tavsiye ettiğinizde aynı zamanda bana bir vazife de yüklemiş oluyorsunuz, hamletmiş oluyorsunuz. Yani o aldığım hakkı bana öğrettiğiniz, naklettiğiniz şeyi benim bir başkasına da aktarmam gibi bir hakkınız vardır bende. Evet, onun yani, bir vasiyet gibi öyle bir algılıyorsunuz. Bir tür bana miras bırakıyorsunuz yani. Denemiyor. Tevarüs söz konusu oluyor. Hiçbir sakıncası yok, tabii ki denebilir. Böyle bir anlamı varmış gibi zihni evet, hissediyorum. Doğru, tevasav kalıbı bunun karşılıklılığını ortaya koyan bir kalıptır. Tabii el-hak kelimesi de işte standart olarak. Mesela el-hak mutlak olarak Allah'ın bir sıfatıdır. Ayrıca hakikatin ifadesidir. Ayrıca hak kelimesi Kur'an'ın da sıfatıdır. Dolayısıyla birbirlerine tavsiyelerinin konusu Allah'tır, hakikattır ve Kur'an'dır. Yani sohbetin konusu budur. Bu iman iddiasında olanlar, böyle bir imanın sonucu olarak salih amel ortaya koyanlar ve hakkın tavsiyesinde bulunanlar bilmelidirler ki başlarına sıkıntı gelebilir. Öyleyse ve tevasav bis sabri. Birbirlerine bu noktada sabrı da tavsiye etmelidirler. Şeyde geçiyor, Lokman suresinde Hazreti Lokman oğluna işte nasihatlerde bulunuyor. Ya büneyye, ekimis salate ve emur bil ma'rufi ve enha anil münker. Yavrucuğum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten nehyet. Vasbir alama asabet. Başına gelecek sıkıntılara da sabret. Belli ki bu işleri yapanların başına sıkıntılar gelebilir. İşte bugün hayatta gözlemlenen bunun onlarca, yüzlerce, binlerce örneği vardır. Hakikat zor zanaattir. Hakikati anlatmak. Bunu anlatanların başına bazen sıkıntılar gelebilir. Kur'an'ın sözünü ettiği sabır da mihnet içerisinde katlanmak demek değil, sıkıntılara karşı göğüs germek, ısrarcı olmak, sebatkar olmak, sıkıntılara karşı imanına ve doğrularına daha bir sarılmak ve ısrarla onları sahiplenmek gibi bir anlamı vardır. İşte imanın, salih amelin, hak ve sabır tavsiyesinin gerçekleştiği bir ömür, hüsrana düşmekten kurtulmuş ömür olacaktır diye sözümüzü bağlamış. Asrın da her anlamda şahitliğine mazhar olmuş bir ömür olacaktır. Evet. Hocam çok seri bir şekilde, çok güzel efendim toparladınız. Etrafını güzel çerçevelediniz. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Bu hakkın tavsiyesi konusunda, hakkı tavsiye ederken sadece kendi hak bildiğinizi değil, hani o sahabe efendilerimizin bir araya geldiğinde sohbetten sonra ayrılırken hadi bir efendim Asr suresi okuyalım. Yani benim hak bildiğim budur. Bu hak konusunda senin de bana söyleyeceklerin başkaca haklar varsa, hak bildiklerin, onları da sen bana aktar da ben de düşüncelerimi yeniden zenginleştireyim gibi bir anlamı da yoksa. Aynen öyle. Tek taraflı, devasav o demek. Yoksa ben tek taraflı sana kendi hak bildiğimi zihninde şimdi çakacağım. Sana bunu didaktik bir şekilde aktaracağım. Senin iradeni iptal edeceğim. Tek taraflı bir aktarımda bulunacağım manasında değil. Tabi istişare ve şura kavramları var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bu ortak aklı oluşturmak işte tevasav eylemiyle gerçekleşir. Aynı ortak aklı oluşturmak. Evet. Hocam tekrar teşekkürler. Ben teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Sevgili dostlar, bugün Mehmet Okuyan hocamla beraber böyle hızlı, rahvan bir yürüyüşle Asr suresini inşallah bir noktaya getirmiş bulunduk. Önümüzdeki programda diğer suremizle devam edeceğiz. Onu da size kitaptan hemen Hümeze suresi ile devam edeceğiz inşallah. Allah bize sağlık, sıhhat nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz efendim.